Tactil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Przejdź do Play i wybierz stan nielimitowany solo w duecie bądź z rodziną z najnowszym Samsungiem Galaxy J5 2017 już od złotówki i abonamentem tańszym o 10 zł przez cały czas trwania umowy. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 25 lipca, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek sprawdzamy, co zawiera ustawa o ustroju sądów powszechnych. Pod nią znalazł się już podpis prezydenta. Komisja weryfikacyjna po rozmowie z pierwszym świadkiem bada zwrot działki przysiennej 29 w centrum Warszawy. Handlarzy narkotyków zatrzymali policjanci z Płocka. Mieli środki odurzające warte 120 tysięcy złotych. Prezydent zawetował wczoraj dwie ustawy reformujące sądy, to o KRS i Sądzie Najwyższym. Dzisiaj podpisał ustawę o ustroju sądów powszechnych. To w niej określone są zasady organizacji sądów, finansowanie i cała działalność. Co się zmienia i jakie kompetencje we władzy nad sądami będzie miał minister sprawiedliwości? O tym Ksenia Maćczak. Na razie jest tak, że to prezesi sądów apelacyjnych powołują prezesów sądów rejonowych i gdy kandydat budzi wątpliwości, minister owszem, może go powołać, ale tylko wtedy, gdy zgodzi się na to Krajowa Rada Sądownictwa. Po zmianach to minister sprawiedliwości w ciągu 6 miesięcy od wejścia w życie ustawy będzie mógł powoływać i odwoływać prezesów, a także wiceprezesów sądów bez konieczności uzyskiwania opinii o kandydatach. To zdaniem sędziów może budzić i budzi obawy dotyczące bezstronności. Więc należałoby oczekiwać, że każda decyzja personalna, która zapadnie, będzie przez ministra należycie uzasadniona. Mówi przewodniczący KRS Dariusz Zawistowski. Tymczasem zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha zwraca uwagę, że ustawa to nie tylko zapisy o kompetencjach ministra. W tej ustawie mamy m.in. kwestię związaną z losowaniem składów sędziowskich. W tej ustawie mamy m.in. kwestię równomiernego podziału spraw pomiędzy sędziów. Nowelizacja umożliwia też nabywanie prawa do przejścia w stan spoczynku przez kobiety, które są sędziami bądź prokuratorami w wieku 60 lat. Wprowadzona ma być też instytucja urlopu rehabilitacyjnego sędziego. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Pierwszy dzisiaj świadek przed komisją weryfikacyjną w Warszawie przesłuchany. Na pytania odpowiadał były radny miejski Bartosz Dominiak. Rozprawa dotyczy działki pod dawnym adresem Sienna 29 w centrum miasta przy Pałacu Kultury i Nauki. Wątpliwości komisji wzbudził zwrot działki oraz uchwalenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. To pozwoliło na budowę wysokich biurowców. Komisja pytała Bartosza Dominiaka o szczegóły związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego działki przysiennej. Zatwierdzono go na jednym posiedzeniu Rady Miasta, a świadek przyznał, że pracom towarzyszyła presja ze strony władz ratusza. Były stołeczny radny zeznał jednak, że kwestie reprywatyzacji były na marginesie jego działań jako radnego. No, trudno być 4 lata radnym i się nie spotkać z tym tematem. Natomiast ze względu na to, że reprezentowałem okręg wyborczy Warszawa, Ursynów i Wilanów, to są dzielnice, które w nikłym stopniu są dotknięte tematyką reprywatyzacji. A z drugiej strony w Radzie Miasta zasiadałem w Komisji Zdrowia, Budżetu, Komisji Sportu i później jeszcze w Komisji Infrastruktury. Plan zagospodarowania przestrzennego dla działki przysiennej przyjęto na ostatniej sesji Rady Miasta w kadencji 2006-2010. Michał Fedusio, Polskie Radio. Narkotyki warte na ulicy 120 tysięcy złotych, a także broń i amunicję przejęli policjanci z Płocka na Mazowszu. Zatrzymano przy tym 5 osób. Mundurowi weszli do ich mieszkań. Relacjonuje Krzysztof Piasek z płockiej policji. Około 2400 gramów białego proszku, to jest amfetamina i mefedron, około kilograma haszyszu i 50 tabletek ekstazy. Na terenie powiatu płońskiego policjanci ujawnili również w rowie melioracyjnym 35 sztuk konopi indyjskich. Policjanci ujawnili również rewolwer i 25 sztuk amunicji. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Mieszkaniec powiatu płońskiego także nielegalnego posiadania broni. Całej piątce grozi do 10 lat więzienia. Dodatkowo 8 lat może spędzić za kratami mężczyzna, który nielegalnie miał broń. Bezrobocie rekordowo niskie. W czerwcu spadło do 7,1%. W maju było w granicach 7,4%. Łukasz Bugaj z domu maklerskiego BOŚ wskazuje, że od 3 miesięcy sytuacja wygląda podobnie. Od marca stopa bezrobocia spadła o 1 punkt procentowy. Na co bym szczególnie zwrócił uwagę, to że bardzo zbliżyliśmy się do poziomu 7% i wydaje się, że w lipcu możemy, albo latem możemy zejść poniżej tego poziomu. To by oznaczało, że padnie kolejna psychologiczna bariera. Najlepiej jest w województwie wielkopolskim. Tam zatrudnienia nie ma trochę ponad 4% mieszkańców. Najwyższe bezrobocie jest natomiast w województwie warmińsko-mazurskim, powyżej 12%.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 10 minut po godzinie 13. Za kwadrans w tym studiu pojawią się Anna Gacek i Wojciech Mann, a teraz pojawiłem się ja, Artur Andrus. Witam Państwa serdecznie. I w związku z tym, że się pojawiłem, to już Państwa zaproszę na dzisiejszy wieczór. Po 23:00, dzisiaj w Trójce, po wtorek z rozrywki, będzie coś z archiwum Marii Czubaszek, będzie gość późno wieczorny. Zapraszam Państwa kilka minut po 23:00. A teraz zaczynamy powtórkę z rozrywki. W powtórce z rozrywki mamy dla Państwa dzisiaj taki klasyczny tekst. Tekst Juliana Tuwima w interpretacji Krystyny Sienkiewicz w czytelni. Będzie też piosenka o deszczowym kochanku, to ze specjalną dedykacją dla wszystkich tych, którzy nie przepadają za deszczem. Opowieść o tym, że deszcz może też mieć jakieś dobre strony i to będzie piosenka w wykonaniu Soni Bohosiewicz. To piosenka z tekstem Rafała Kmity i muzyką Bolesława Rawskiego. A zaczniemy od takiego utworu, który ma Państwa również zachęcić do odwiedzin albo przynajmniej zainteresowania pewnym festiwalem, który już jutro zaczyna się w Kudowie Zdroju i w Nachodzie, na pograniczu polsko-czeskim. Zaczyna się festiwal czesko-polski od jutra do soboty. Wystawy, koncerty artystów polskich i artystów czeskich. No i przede wszystkim, i tym chciałbym Państwa zainteresować, konkurs. Wszelkie informacje są na stronie internetowej, której adres zaraz podam, tylko powiem, że taka zasada jest tego konkursu, że artysta polski śpiewa coś czeskiego, Polak śpiewa coś czeskiego, Czech coś polskiego, ale też wystarczą akcenty czeskie albo polskie. Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie www.festiwalczpl.pl. Kudowa Zdrój, Nachod, od jutra do soboty festiwal polsko-czeski. No i taką piosenką wprowadzającą w temat polsko-czeski będzie to, co zaplanowałem na początek dzisiejszej powtórki, czyli czesko-polska piosenka w wykonaniu Jaromira Nohawicy. Otevři mi, lásko moje, nie otvoře vaše boje. Proč se bojíš, moje milá, bym se v tobě zakubíla. Na misce ti nesu třešně, ale mluvíš, chlapče, směšně. Buď si vezmi, a nebo nech, a už vím, ty jesteš Čech. Lepší Čechem nežli Němcem, slyše jak čístuka srdce. Pust mě dovnitř, budem sami, v Polse odcich mě vpuštáme. Já ti přece ale nejsem cizí, ty viděla z mě v televizi. Televízia, médium hřechu, vejď ty můj u party Čechů. Vejď ty můj u party Čechů. Drodzy Państwo, chcę teraz Was przerzucić w lata 30. Wtedy modnym gatunkiem literackim panującym na scenie był szmoncyz, oparty na rodzajowości, dowcipach żydowskich. Pisali je wielcy polscy poeci Hemar Słonimski, Julian Tuwim. Mam w swojej głowie dwa szmoncesy Juliana Tuwima, więc koledzy żartują i mówią o mnie, że też mam w sobie coś żydowskiego. Odwołuję się do Państwa czytania, bo będę taką osobą, która siedzi w czytelni i wypożycza książki. Proszę Państwa, proszę się nie pchać, tak? Nie wszyscy jednorazowo. Przecież nie posiadam 12 rąk. Niech kawaler chwilkę poczeka. Kawaler nie wie, że białogłowa ma pierwszeństwo. Co dla pani, pani Schwarzkopf, kochana? Mikołaja Reja, żywot człowieka poczciwego. Zdumiewasz mnie, pani? Co, coś nagle, specyficznie Reja? A, z powodu synka. Pani myśli, że to pomoże, że on przestanie chodzić do lokalu Adria pod powyższym wpływem? Ale trudno, dam pani Reja. Cesia, daj no rej.

Ewa, ma żyć! Wygląda na to, że jest 13:25. W tonacji trójki. Dzień dobry Państwu. Anna Gacyk. Wojciech Mann, tuż przede mną. A też właściwie przede mną, ale za szybą Agnieszka Łukasiewicz, a jeszcze dalej za kolejną szybą Halinka Wachowicz. Zaczynamy od, no chyba tego co zawsze, Aniu, co? Tak myślę. man@polskieradio.pl, anna.gacek@polskieradio.pl, 71335, numer SMS-owy. W każdej sprawie, oczywiście przez najbliższą godzinę 30 minut, ale najpierw, na początku audycji, jak zawsze, jeśli mają Państwo oczywiście ochotę, w sprawie tematu dzisiejszej audycji. No właśnie, jeśli Państwo nie są akurat na spacerze, to mogą pomyśleć, co oznacza ta piosenka i jaki może sugerować temat. Wygląda na to, że udało mi się Państwa troszkę wkręcić, a może inaczej mówiąc, zmylić tropy, bo przyszło od razu spora garść odpowiedzi, ale jedne takie bardzo prosto kojarzone, że o miłości. Ale dużo też fanów kina się odezwało, ponieważ właśnie kojarzą z filmem Dirty Dancing. Film Dirty Dancing, mówię z pozycji starego Big Beatowca, to odkrył tę piosenkę długo później. Po tym, jak ona powstała. Ale nie to jest tematem rzeczywiście. Ja przyznaję, że podsunąłem ani ten temat trochę w nastroju takim wakacyjnym, niezobowiązującym, bo jest on zupełnie otwarty i praktycznie pozwala szczególnie niektórym redaktorkom poszaleć, bo skojarzenia mogą być wszystkie. Naprawdę nikt nie przychodzi mi do głowy. A chodzi o temat, który brzmi piosenki z tajemnicą. No i dlatego wziąłem to do Julawni, bo poza tym, że lubię ten utwór, no to tajemnicą jest chyba, do kogo to jest skierowane. No i czy? I czy? Bo odpowiedzi nie znamy. No więc będziemy się bawić w takie skojarzenia i teraz pora na pewną słynną redaktor, która na pewno coś na temat znalazła. Szpiega przyprowadziłam. Jak to? No bo szpieg się kojarzy trochę właśnie z... No kojarzy się. Pewną niewiadomą, szukaniem rozwiązań, wyławianiem tajemnic. Z kamuflażem, prawda? Żeby nie rozszyfrowano. Podwójna tożsamość i tak dalej. No, no wiele zagadek, wiele pytań, a tak niewiele odpowiedzi i zespół The Doors. I can see you. muszę wycofać tę moją trochę buńczuczną informację, że nikt nie odgadł, bo rzeczywiście pan Ryszard z Krosna w sumie częściowo odgadł. I teraz jeszcze przysłał drugi list z wykrzyknikami. Ha, zgadłem. Piosenki z tajemnicą, czyli ze znakiem zapytania. Jupi. To jest zachwyt nad sobą. Panie Ryszardzie, absolutnie jupi. Zwracam honor. Tak. Odgadł pan. Ale nikt nie odgadnie odpowiedzi na pytanie, które teraz zadam. Piosenka z tajemnicą. A tą tajemnicą jest to, czy Anna Gacek uwielbia tego artystę. Picture your finger pushing the doorbell. Picture the skull and crossbones on the doormat. Picture yourself on the streets of Laredo. Picture the Casbah. Picture Japan. Picture your kid with his hand on the trigger. Picture prosthetics in Afghanistan. Picture a courthouse with no fucking laws. Picture a cat house with no fucking whores. Picture a shit house with no fucking drains. Picture a leader with no fucking brains. Wydaje mi się, że byłem bardzo naiwny, zadając to pytanie związane z utworem, ponieważ już od razu widzę pocztę od pana Wojtka, który pisze do mnie: panie Wojciechu, przecież wszyscy wiedzą, że Anna Gacek jest honorowym członkiem, członkinią konkretnie, klubu fanów Rogera. To jest jedna odpowiedź. Nie wiedziałem o tym, Aniu. Druga odpowiedź. Proszę bardzo. Panie Wojtku, Ania tak lubi Pink Floyd i Rogera Watersa, jak ja kocham Disco Polo. Aha, ale to nie jest odpowiedź na tak. Pani Grażyna jednak chyba cię rozszyfrowała bardziej niż pan Wojtek. No, jest mi przykro, że w audycji, której motywem przewodnim jest tajemnica, jestem tak oczywista w mojej umiarkowanej sympatii, o, tak to nazwijmy, do pewnych artystów i ich dyskografii. Ja odpowiem młodością na doświadczenie. Przepraszam, bardzo trafny list przyszedł od pana Maćka. Uwaga, cytuję. Stosunek redaktor Anny Gacek do Rogera Watersa daje mi wielką satysfakcję, bowiem gdybyśmy byli wraz z tym artystą jedynymi mężczyznami na świecie, pani Ania wybrałaby mnie. Panie Macieju, ostatnio jeden z dzienników brytyjskich opublikował listę najbogatszych muzyków w Wielkiej Brytanii. Roger Waters jest wysoko. Nie byłabym na pana miejscu aż tak pewna. Niemożliwe, interesowna, przełamała publicznie ogłaszaną... Nie, panie Maćku, niech pan sprawdzi konto swoje po pierwsze, bo może Roger nie jest taki znowu wielki konkurent dla pana, ale nie, zamurowało mnie. Nie, ale ja myślę tutaj o środkach, dzięki którym można coś jeszcze zrobić na tej smutnej planecie, na której byłoby tylko dwóch mężczyzn. Poza tym, panie Macieju, najważniejsza sprawa. Gdzie wtedy byłby Wojciech Mann? Jeżeli oni, Waters i pan Maciej, byliby jedynymi mężczyznami na świecie, to ja być może byłbym na Marsie. I ja właśnie uwiodłabym Watersa po to, żeby zbudować sobie jakiś stateczek i na tego Marsa wyjechać. Z panem Maćkiem. To jeszcze negocjowalne by było. Dobra, wracamy do twojej piosenki. Tak, ode mnie kobieta. Kobiety są już z natury nieodgadnione i tajemnicze, ale gdyby ktoś miał jakiekolwiek jeszcze wątpliwości w temacie, to ta nawet w tytule piosenki jest właśnie taka, tajemnicza. Thank you. Sam siebie nie poznaję. Jak zaczęła się ta piosenka, pomyślałem od razu, pierwsza myśl, o, flag. A potem mi się spodobało. Jest coś w tym utworze, tak, ujmującego. No więc właśnie zakończymy, mam nadzieję, że większość utworu się zmieści czymś, co nie ma tytułu tajemniczego, ani tekstu tajemniczego, ale atmosfera tej muzyki, a szczególnie solo gitarowe, ma w sobie właśnie taki nastrój tajemniczości i zobaczę, czy Państwo to też odczują. Given to be returned.